Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o KRS wycofana z Sejmu. Nie chcemy, żeby była ona odbierana jako jakakolwiek presja. Mówi Marek Ast z PiS-u. Przed komisją śledczą od Amber Gold stanął prokurator z Gdańska. O szczegółach za chwilę nasz reporter. Unia Europejska potępiła atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Nie chcemy wywierać presji na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Tak o wycofaniu projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Propozycja przewidywała, że pierwsze posiedzenie po odejściu przewodniczącego Rady zwoływałaby prezes Trybunału Konstytucyjnego. Teraz pierwsze posiedzenie zwołuje pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Funkcję tę sprawuje Małgorzata Gersdorf, która zrezygnowała z przewodniczenia Radzie. Poseł PiS-u Marek Ast powiedział, że decyzję o wycofaniu podjęło kierownictwo partii. Uważamy, że propozycja rozwiązania problemu, która była zawarta w projekcie, była dobra, natomiast nie chcemy, żeby była ona odbierana jako jakakolwiek presja, która jest wywierana na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ast dodał, że nadal negatywnie ocenia fakt, że prezes Gersdorf do tej pory nie zwołała posiedzenia Rady. Z kolei szefowa klubu Nowoczesna Kamila Gasiuk-Pihowicz uważa, że wycofanie nowelizacji ustawy nie wystarczy, bo w Polsce łamane są standardy prawa. Politycy partii rządzącej powinni zaprzysiąść prawidłowo wybranych 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wycofać się ze zmian upolityczniających Krajową Radę Sądownictwa, wycofać się ze zmian, które prowadzą do usunięcia około 40% sędziów z Sądu Najwyższego. W ustawie nie ma przepisu, który określałby, w jakim terminie ma zostać zwołane posiedzenie KRS-u. Jest natomiast zapis o tym, że posiedzenie powinno się odbywać co najmniej raz na 2 miesiące. Ostatnie było 3 marca. Przesłuchanie byłego prokuratora apelacyjnego w Gdańsku za chwilę rozpocznie się przed komisją śledczą od Amber Gold. Wcześniej zeznania złożył były szef prokuratury okręgowej w Gdańsku Dariusz Różycki. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Co powiedział prokurator i jak oceniają jego zeznania członkowie komisji? Były prokurator Dariusz Różycki bronił się przed argumentami komisji, która pytała się, czy przypadkiem śledczy nie opóźniali postawienia zarzutów Marcinowi P. i jego aresztowania. Według prokuratora w lipcu 2012 roku nie posiadano wystarczających dowodów przeciwko właścicielowi Amber Gold i obawiano się odrzucenia wniosku prokuratury przez sąd. W ocenie członka komisji i posła Nowoczesnej Witolda Zębaczyńskiego prokuraturze zależało niestety na statystyce. Prokuratura w sprawie Amber Gold cały czas jechała na pierwszym biegu. I to był cały problem tej sprawy, że to, co dzisiaj pan prokurator Różycki bez skrępowania przyznał, głównym ich celem była skuteczność procesowa. Czyli to, że kiedy będą wnioskować o tymczasowy areszt, sąd go zarządzi. To, że kiedy będą oskarżać Marcina P., to jakby w aktach prokuratury znajdą się już naprawdę niepodważalne dowody. Oczywiście to jest skuteczne pod kątem dobrych statystyk prokuratury. Były prokurator podczas przesłuchania zapewnił też, że nie zakazał ABW prowadzenia dodatkowych działań operacyjnych w sprawie Amber Gold. To był Sejmu Dawid Grygorcewicz. Unia Europejska potępiła atak chemiczny w Wielkiej Brytanii, zapewniła o solidarności z Londynem i wezwała Rosję do współpracy. Wspólne oświadczenie uzgodnili szefowie MSZ-ów 28 krajów. Chodzi o próbę zabójstwa podwójnego agenta Siergieja Skripala. Unia Europejska bardzo poważnie podchodzi do oceny brytyjskiego rządu, że jest wysoce prawdopodobne, że Rosja jest odpowiedzialna za atak, czytamy w oświadczeniu. Ministrowie wezwali władze w Moskwie do pełnej współpracy przy wyjaśnianiu okoliczności ataku chemicznego. Napisali, że Unia jest zaszokowana agresywnym użyciem w Europie po raz pierwszy od ponad 70 lat środka chemicznego wyprodukowanego w Rosji. Szefowie dyplomacji podkreślili, że wykorzystanie broni chemicznej jest niedopuszczalne, jest złamaniem międzynarodowego prawa i stanowi zagrożenie dla wszystkich. Zgodnie z oczekiwaniami w oświadczeniu nie ma wzmianki o możliwych unijnych sankcjach wobec Rosji. O reakcji Unii na atak mają rozmawiać jeszcze europejscy przywódcy na rozpoczynającym się w czwartek 2-dniowym szczycie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 250 artystów pojawi się dzisiaj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Zagrają fragmenty blisko 70 dzieł napisanych przez ponad 100 polskich twórców. Koncert połączony jest z galą jubileuszową stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Zapowiada jeden z artystów, kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik. Każda z epok i z tych gatunków na koncercie będzie miała swoją prezentację. A mnie przyszło w udziale stworzyć taką istotną wizję i punkt odniesienia w stosunku do całej spuścizny polskiej muzyki, czyli muzyka Fryderyka Chopina. I będę improwizował na temat utworu pod tytułem Wiosna. Stowarzyszenie Autorów ZAIX utworzono 18 marca 1918 roku. To był serwis Trójki.

Show you the world in my eyes. Zespół Depeche Mode, Violator. Ta płyta dla wielu fanów tego zespołu najlepsza, najdoskonalsza. Ukazała się 19 marca 1990 roku. Dzisiaj kończy 28 lat. Fantastyczny, bardzo atrakcyjny wiek i wciąż świeżość, jeśli chodzi o te dźwięki. Fani tego zespołu pewnie powiedzieliby najlepszy utwór bez refrenu w historii świata. Może coś w tym jest. World in My Eyes to przed chwilą otwieracz, wielki otwieracz tej płyty. No i do tego albumu dzisiaj do 15 jeszcze na pewno wrócimy. A teraz gitarowa brawura. I tak to się wycisza, może tej brawury w tym utworze jeszcze tak nie było bardzo słychać, chociaż miejscami czemu nie, ale przyznam, że przez ostatnie 3-4 dni jestem zasłuchany absolutnie w tej płycie. Both Sides of the Sky, obie strony nieba. W roli głównej Jimmy. utwory czy wersje utworów do tej pory nie publikowane. Częstują nas spadkobiercy Jimiego Hendrixa, wydawcy takimi rarytasami od mniej więcej 2010 roku. To mniej więcej, bo tych rarytasów przecież różnych kompilacji się ukazuje mnóstwo, ale te trzy płyty Valleys of Neptune czy People, Hell and Angels, czy właśnie ta płyta Both Sides of the Sky, zdecydowanie warte polecenia. Tutaj na tej najnowszej, która się ukazała na początku marca, między innymi Manish Boy Muddy'ego Watersa w znakomitej wersji, czy z niesamowitą solówką Hear My Train Coming, ta wersja tego utworu. No i te krótsze strzały gitarowe, takie jak Loverman przed chwilą usłyszane, czy Jungle na samym początku dzisiaj, czy właśnie ten, który przed nami, czyli Stepping Stone. To może się tylko tak wydawać, że dzisiaj, kiedy już wszyscy zagrali na wszystkich gitarach świata, to właściwie jakikolwiek dźwięk wydobyty z tego instrumentu jest znany. Wszyscy wszystko wiedzą. A tymczasem, kiedy wraca się do tych nagrań hendrixowskich, zwłaszcza tych niepublikowanych do tej pory, na przykład na płycie Both Sides of the Sky, no to wrażenie jest następujące. Chyba niekoniecznie. Chyba jednak było coś, czego nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, jak to można zagrać i nie wiedzieliśmy, że można zagrać w ten sposób. Jeśli mogę, to chciałbym się z Państwem umówić na przyszły tydzień na tonację, na utwór Hear My Train Coming z tej właśnie płyty z niesamowitymi iskrami gitarowymi. Naprawdę tam jest sam ogień. To za tydzień. Both Sides of the Sky, Jimi Hendrix, Stepping Stone przed chwilą. Uwaga, uwaga, to teraz prezenty 22,7 trójek. Piotr Kordaszewski przy telefonach. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Happy Set. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Kto ma ochotę przyjść, to proszę zadzwonić do Piotra. Dziś bardzo ważny muzyk, no i też nasz kolega redakcyjny, tak mogę o nim powiedzieć, obchodzi okrągłe 40 urodziny. Kiedy tu ostatnio był w Trójce na serii wywiadów ze swoim bratem, to zapytałem ich i on głównie odpowiadał na to pytanie, co im w życiu dała muzyka. Proszę posłuchać jubilata. No, ja też sobie tak pamiętam jak z jednej strony nasłuchałem się w domu dużo gitar, na przykład Jimiego Hendrixa, no, ale ten moment, kiedy odpakowałem płytę, na przykład Beastie Boys, gdzie okazało się, że zupełnie jeszcze inny język, którego nie znałem w domu. Którą? Check Your Head na pewno. Mm-hmm. No to wydawało mi się, że to wielki przywilej jakiś taki, wiesz, stanie na scenie. Też wydawało mi się, że ja człowiek taki troszkę zamknięty, nieśmiały, sobie z tym nie poradzę, ale no, okazało się, że wiesz, że to stanie na scenie to jest taka troszkę opowieść, to jest, jak tak sobie patrzę na te swoje zdjęcia, gdzie tam że się drę i tam, wiesz, te dwie godziny opowiadam swoje historie, często dosyć intymne. To jest też takie troszkę marzenie o tym, jakim chciałoby się być, albo jak chciałoby się siebie widzieć, albo i muzyka w tym bardzo, bardzo pomaga, nie? To, że nam się udało i przez te 15 lat gromadzimy publiczność na swoich koncertach, przeróżną tak naprawdę, no to jest wielki przywilej, wielkie szczęście, bo no nie potrafiłbym nic innego zrobić, no po prostu nie jestem w stanie się skupić na żadnej innej rzeczy i szczęściarzami jesteśmy po prostu, no. Aha. FBZ, raz. I DJ Mader, jeszcze raz. Aha. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FBZ z siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FBZ z siłą jak dynamit. Jak dynamit. Jak dynamit, jest water. Jak dynamit, zapamiętaj jak dynamit, jeszcze raz jak dynamit. Panowie, panie, ten człowiek nazywa się F.I.Z. Tak jak paktofonika, naciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Naciąga jak huragan i chodzi nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię jak chodzę, lekko płynnie, unosząc się, by nie zawadzić nogą lewą, prawą. Poruszam się 30 centymetrów nad, więc patrzę na was z góry. Proszę śmiało, bicie brawo. Patrzę z góry na świat, który pędzi bez oglądania się za siebie. A ja lekko, powoli, jak ślimak, nogi mam na ta głowę gdzieś wysoko w niebie. Oni chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko, poprzez wszystkim, wbrew tym, co gadają bzdury za plecami. Poruszam się razem z Ematem 30 centymetrów nad chodnikami. 30 centymetrów nad chodnikami. Nad chodnikami. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. 30 centymetrów ponad chodnikami. Nadciąga FIZ siłą jak dynamit. Jak dynamit. Jak dynamit. Nadciągam, zrobisz mi miejsce, proszę. Słyszę jak pieprzą głupoty, pytają się za jakieś marne ploty. Ja jestem 30 centymetrów ponad tym wszystkim. 30 centymetrów z dala od durnoty i ciemnoty. Kapią z czoła pierwsze poty. Pierwsze dźwięki, pierwsze słowa kapią z mojej szczęki. Patrzą na mnie spod łba, nie rozumiejąc ani słowa. Więc nie dla was, nie do was ma trafić moja mowa. Ja ciągle trzymam się ponad całym tym bagnem na 30 centymetrów wysokości. Trzymając się z dala od słów zazdrości, niosąc treść pełną metafizyki miłości. Bo jestem tutaj, a ty kim jesteś, by oceniać?

No trochę źle policzyłem, powiedzmy, nie 24, a 22 lata. Lush, Jarvis Cocker, ciao. Pięknie to brzmi, wciąż. Piotr Kordaszewski jeszcze ma dla Państwa zaproszenia na koncert zespołu Happy Set. Najbliższa niedziela, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Polecam, 22 i 7 trójek. Wracamy do grupy Depeche Mode i do dzisiejszych 28 urodzin płyty Violator. Trudno sobie wyobrazić ostatnie 30 lat w popkulturze, w historii popkultury bez tej płyty. I to nie tylko bez warstwy muzycznej, bez piosenek, bez tekstów, ale również bez grafiki Antona Corbijna, tej charakterystycznej, bardzo charakterystycznej róży. To chyba najbardziej specyficzny, najlepiej znany, rozpoznawalny symbol grupy Depeche Mode, jeżeli w ogóle nie symbol muzyczny ostatnich długich, długich lat, czy związany z muzyką jakkolwiek. No a jeśli chodzi o utwory, trochę inaczej. Tym razem to był czas, 90, 91 rok, takie mam wrażenie, kiedy remiksy danych utworów nierzadko były windowane do rangi sztuki. Never again is what you swore the time before. No i jeszcze jeden prezent, który dostaliśmy od tej płyty, taki bardzo radiowy i nasz po obu stronach radioodbiorników. Pamiętam, że przez całe lata przecież w pastelowych wieczorach i nocach witaliśmy się, czy żegnaliśmy się słowami Reach Out and Touch Faith. Violator grupy Depeche Mode kończy dzisiaj 28 lat i to specjalny mix beatbox. Nie, beatbox. Tak to się mówi. Beatbox mix utworu Policy of Truth. No to jeszcze przed godziną 15 fragment płyty, który Państwu obiecałem przed tygodniem, też o wiośnie. Album to The Weight of Spring, zespół z Norwegii The White Birch. Myślę sobie, że jeśli chodzi o tę ciszę umiejętnie stosowaną w muzyce popularnej, to Mark Hollis i jego przyjaciele z zespołu Tok Tok byli głównymi nauczycielami tejże ciszy, chociażby na takich płytach jak Laughing Stock czy Spirit of Eden. No i miejscami również na Color of Spring. Będziemy od przyszłego poniedziałku do tej płyty, najważniejszej płyty grupy Tok Tok, wracać na pewno. A to The White Birch. Tam też jest mnóstwo ciszy, The Weight of Spring właśnie i Love, Lay Me Blind. Za szybą widzę Hirka Wrona. Jestem bardzo ciekawy, czy Hirek ma wszystkie płyty Depeche Mode w swojej kolekcji. Tak? Okej, no kiwa głową, że ma. Sprawdzimy to. I winyle, tak? Że czarne, tak? Że naleśniki. Sprawdzimy to. Będzie taki czas, że sprawdzimy. Mhm. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólne spotkanie. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Odkrywamy wciąż nowe trasy na pieszych wędrówkach bez względu na pogodę. Grażyna Orłowska ma zawsze dla Państwa ciekawą propozycję. Dziś również. trochę zagadkowo, bo jeśli państwo wyjmiecie banknot 20-złotowy, to na tym banknocie jest ciekawy obiekt, do którego chciałam zaprosić, ale również obiekt, który znajduje się w ciekawym mieście, gdzie splatają się różne kultury, różne zabytki i ciekawa przyroda. To oczywiście Cieszyn i na banknocie 20-złotowym jest słynna cieszyńska rotunda, która pochodzi z XI wieku, a znajduje się ona na Górze Zamkowej. To jest najstarsze miejsce osadnicze w tym mieście. Oprócz rotundy świętego Mikołaja jest wieża piastowska, która pochodzi z XIV wieku, jest pozostałością zamku. I na zboczach góry pałac Habsburgów, gdzie dzisiaj mieści się szkoła muzyczna. W Cieszynie mamy ciekawy rynek z ratuszem. W Pierzei rynku znajduje się kamienica pod brunatnym jeleniem. To dawny hotel, w którym zatrzymał się kiedyś car Aleksander. Gościem był również cesarz Józef II, książę Józef Poniatowski i Józef Wybicki. Ponadto wśród cieszyńskich zabytków pałac Lariszów, w którym znajduje się dzisiaj Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a w zbiorach tego muzeum słynna strzelba cieszynianka, znana w całej Europie. I osobliwości przyrody. Ścieżka dydaktyczna w Lasku Miejskim nad Puńcówką zaprowadzi nas do ciekawych miejsc, a szczególnie wiosną bardzo urokliwe miejsce w takim jarze, gdzie znajduje się cieszynianka wiosenna, żółto-zielono-kwitnąca taka roślina, która jest osobliwością dla tych terenów. W parku również ciekawe drzewa, które świadczą o tym, że był tu pierwotnie park, który trochę dzisiaj zdziczał. Są bardzo różnorodne okazy i takie pomnikowe, ponad stuletnie, jak chociażby buk zwyczajny, iglicznia trójcierniowa z takimi dekoracyjnymi strąkami, które są długie na 40 cm, nieco zakrzywione. I oczywiście kasztanowce, które są tutaj nasadzeniem sztucznym. Ze skarpy widok na czeski Cieszyn i Most Przyjaźni, również zabytki po stronie czeskiej. Po drugiej stronie Olzy, która dzisiaj łączy oba miasta, a nie dzieli. Zdążymy w ciągu jednego dnia obejrzeć te wszystkie piękne trasy i po polskiej, i po czeskiej stronie? Myślę, że będzie to trochę za mało, dlatego że tych osobliwości i zabytków jest bardzo wiele, w tym liczne kościoły, ciekawe cmentarze różnych wyznań, a na cieszyńskim cmentarzu komunalnym pochowany jest Gustaw Morcinek. Autopromocja. Wyjść przed meczem na boisko razem z piłkarzami to marzenie niejednego dziecka. Dzięki Trójce część tych marzeń się spełni. Wyjątkowy konkurs związany ze spotkaniem reprezentacji Polski z Koreą Południową na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Już jutro w audycji zapraszamy do Trójki od 6 rano. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta, chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co? Szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli! I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Tomek, człowiek z zasadami, lubi wiedzieć, jak co działa. Dlatego po pożyczkę przyszedł do Getin Banku, w którym wie, ile kosztuje go każda pożyczona złotówka. Ty też sprawdź pożyczkę z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 9,7%. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Oferta dotyczy pożyczki od 500 do 5000 zł udzielanej na 12 do 48 miesięcy i przeznaczona jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie posiadały relacji kredytowej z Getin Bankiem. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej. Szczegóły na getinbank.pl i w placówkach banku. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank S.A. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert.